No i mam nadzieję, że Państwa nie pousypiałam, raczej wprowadziłam w stan miłego rozmarzenia. Taki był oczywiście mój zamiar. 5 minut po godzinie 5, no to zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Ja się nazywam Justyna Grabarz i potowarzyszę Państwu jeszcze do godziny 6.

No i powiem Państwu, że to jest jedna z bardzo niedawno odkrytych przeze mnie perełek. Od razu jak tylko usłyszałam, to wiedziałam, że dzisiejsza audycja Trójka Budzi nie może się bez tej piosenki odbyć. Busty and the Bass i Un Top, rok 2017 i album Uncommon Gold. To przed chwilą Państwo słyszeli. No i mam wrażenie, że w tej piosence zgadza się wszystko i od razu chce się wstawać z łóżka. To przecież o tej porze najważniejsze, albo raczej to jest po prostu mój cel o tej porze. Także jeśli się Państwo przy tym jeszcze nie obudzili, to chyba zdziałać mogę niewiele. Przed nami cała druga godzina audycji i mam nadzieję, że Państwo nie uciekną przed czasem, więc tak pomyślałam, że pozachęcam Państwa do pozostania muzyką i dedykacją dla wszystkich zawsze słuchających, gdziekolwiek. Moglibyśmy kiedyś pójść tam, gdzie poniosą nas oczy. Nie weźmiemy telefonów, ja wygrzebię z piwnicy piknikowy koszyk. Moglibyśmy może kiedyś w poniedziałek uciec z pracy, wybrać miasto zmijanych znaków i pojechać tam bez bagaży. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe. Moglibyśmy kiedyś mieć coś wspólnego, nie do podzielenia. Wszystkie części Gwiezdnych Wojen, drewniany stół, dyskografię Maxa i Niemena. Z tobą chcę w szachy grać do rana, proszę naucz mnie. I siedzieć na ławce przed domem, obserwować jak pada deszcz, liczyć czerwone samochody. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe. Siedzieć na blacie, gdy gotujesz, wychodzić z psem, w suchą kablówkę gapić się wieczorem. Bardziej niż polityczne newsy, drażnisz mnie, gdy na krzyk odpowiadasz spokojem. Jak pogoda na Islandii, ciągle burzysz się. Z tobą jutro nie do przewidzenia. Kupmy kalendarz na ścianę, oprócz niego nie będziemy już nic zmieniać. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znamy i całkiem nowe. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę, o wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko co znane i całkiem nowe. Gdziekolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek. Linia nocna i Kuba Badach w utworze Gdziekolwiek. Duet z kategorii tych bardzo udanych. 14 minut po godzinie 5. No i to już jest chyba najwyższa pora na zagadkę samplową. Kto to słyszał? Ja prezentuję na antenie jakiś utwór, a Państwo poszukują, sprawdzają, jaki inny utwór jest tutaj samplowany. Dziś zagadka z tych średnio łatwych, ale myślę, że dadzą Państwo radę. No to słuchamy. Sometimes I feel like I've drifted, I feel different, I feel gifted. I've been high so long, don't need the smoke to get lifted. I've been under pressure looking for Nikki. Whenever she is around, you know I come quickly. Vivid memories of Chicago, south side where I go. From Reggie's to the House of Blues, progress is the motto. Man, the first show that I ever done sold, I was in Chicago. Yeah, yeah. Living living like I've been ready to die. Maybe not, I don't know why. My mind is changing, rearranging this dangerous melody, huh? Yeah. And I know that ain't nobody finna ever be ahead of me. All that competition right there dead of me. Yeah. Yeah. I've been turning the pages, feeling the vibe, shit is outrageous. Boy, I've been feeling courageous. This right here, I've been at it for ages. Feel like I'm running through mazes. Everybody has their phases. Yeah. Vibe with this bad bitch in a whip and I'm riding this and I'm feeling it, oh, when I'm 40, I'm still in it. One of the few that be killing it, yeah. Young motherfucker that be giving what he living on the road to success, so you know that I'm driven. But then I'm gonna publish it, but right now I'm on some other shit. I'm in a different world, I'm with a different girl, I'm with the same team, but it's a different scheme. Remember back when I couldn't even pay the bills, and I never forget how that feels. Back when I went by it, break it, roll it, light it, smoke it, inhale it, I'm gone. Buy it, break it, roll it, light it, smoke it, inhale it, I'm gone. Okay, doing what I gotta do, flying at this altitude. I look out the window like I didn't miss what I really do. Don't know why I fear the plane, sometimes I wish to sustain. If I look back on it, I would do it all over again. Nikki, Nikki, where you been? I can't wait to breathe you in. Been on this plane way too long, I can't wait to see you again. Oh my God, this turbulence, it got me sipping on this liquor. Crazy racist white bitch looking at us like, who are these? First class on their ass, off the plane, that's when I dash. Just landed in Europe and this motto just trying to smash. Now I'm riding on the train, all this shit inside my brain. Just left the hotel in Belgium, damn, them waffles was insane. Smoking blunts in Amsterdam, oh my God, this is my jam. May to December, but most deaf in my headphones, that's the man. I know that I got it if I do what I gotta do to get by. And they wonder why I never get high. Wonder why I never get high. I know that I got it if I do what I gotta do to get by. And they wonder why I never get high. Then they wonder why I never get high. Okay, affiliation, I'm that dude that did it on his own. He starts inside my mind, be fucking with me when I'm all alone. I really like this girl, she bad as fuck, why must I run away? You feel like self-assassination, I can't put this gun away. God, what's the plan? Not complacent where I am, reminiscing when I hit the road back in that minivan. Broke as fuck, not a dollar, whipping that Chevy Impala. Praying that we make it out the city, Lord willing, inshallah. Up to date a couple years, now my idols are my peers. I was on the road to nowhere till I decided to veer. Put my everything into this shit, you know, you know this. Used to give a fuck what people thought, hoping that they would notice. Stop giving a fuck, cause music gotta be the only motive. Mind racing on and off the track, I'm going locomotive. I can't believe you don't like Tarantino. Ugh, I don't like him because, like, when it's not, like, non-Tarantino-esque, I think it's a good movie. You mean, like, Inglourious Basterds? I haven't seen it. What? I know, but... Oh, my God, have you seen Pulp Fiction? Yeah, but I don't really remember it. What are you talking about? Have you seen, it's just funny because we're on a train. Have you seen... Fuck, what's his name? The guy from the movie, the place... On the train? With the scenery. I'm trying to remember. Damn it. Source Code. No. You haven't seen that? Okay. The dude from Donnie Darko? Who's that? Oh my God. Well, I still want to know what your favorite Tarantino film is. I know. I know that I got it if I do what I gotta do to get by. And they will know why I never get high. I know why I never get high. I know that I got it if I do what I gotta do to get by. And they wanna know why I never get high. Then they wanna know why I never get high. Members of the Rat Pack include C. Castro, Big Lenbo. Kto to słyszał? Jeżeli wiedzą Państwo, jaki utwór jest tutaj samplowany, to zachęcam do pisania. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Odpowiedź po godzinie 5.30, 5.35 niech będzie, także zachęcam do pisania. 19 minut po godzinie 5, a teraz You've Been Gone Too Long i Ann Sexton. Thank you. 22 minuty po godzinie 5, a ja mam dla Państwa drugą część dzisiejszego kalendarium. I tym razem zaczynamy od roku 1809. Wtedy urodził się Felix Mendelssohn, niemiecki kompozytor epoki romantyzmu. Najbardziej znany jest oczywiście jako znany jest jego marsz weselny, popularnie nazywany po prostu marszem Mendelssohna lub Mendelssohnem. Jest to fragment uwertury koncertowej do Snu nocy letniej Williama Szekspira. W 1909 roku, czyli rok później, urodziła się natomiast Zofia Terne, właściwie Wiera Heiter, aktorka kabaretowa, piosenkarka, pianistka i kompozytorka pochodzenia żydowskiego. Przed II wojną światową występowała m.in. w kabaretach i teatrzykach warszawskich, Kwi pro quo, Banda, Cyrulik Warszawski oraz w filmach muzycznych. Nazywana była Małym Słowikiem Warszawy. W czasie II wojny światowej była członkinią zespołu artystycznego II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Po 1945 roku występowała na scenie polskich w Londynie oraz na estradach polonijnych w świecie oraz współpracowała z sekcją polską BBC i Radiem Wolna Europa. Idziemy dalej i teraz wydarzenie z tych kosmicznych. W 1966 roku bezzałogowy pojazd radziecki Luna 9 wylądował na Księżycu. Było to pierwsze w historii udane miękkie lądowanie statku kosmicznego na Srebrnym Globie. Misja zakończyła się 5 lutego. W roku 1994 natomiast po 36 latach zakończono produkcję samochodu dostawczego Nysa. Od 1958 roku zakłady w Nysie wyprodukowały ponad 380 tysięcy furgonetek. I przechodzimy do roku 1997 i daty z tych nieco smutniejszych, ponieważ tego dnia zmarł Bohumil Hrabal, jeden z najpopularniejszych czeskich pisarzy drugiej połowy XX wieku. Jest autorem m.in. nowel Pociągi pod specjalnym nadzorem i Kain, opowiadanie egzystencjalne, powieści Zbyt głośna samotność, Czuły barbarzyńca i Skarby całego świata. Urodził się 28 marca 1914 roku. I na koniec dzisiejszego kalendarium, proszę Państwa, rok 2001, dokładnie 20 lat temu decyzją parlamentu został powołany do życia Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zgodnie z sejmową ustawą ma chronić dziedzictwo kompozytora, jego wizerunek i nazwisko, popularyzować artystę i jego twórczość, a także zarządzać nieruchomościami z nim związanymi. W 2010 roku Instytut przejął organizację prestiżowego międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Siedziba Instytutu znajduje się w Centrum Chopinowskim w Warszawie. No i trochę tym Chopinem już powoli skręciłam w stronę kalendarium muzycznego, ale więcej tych muzycznych rocznic po godzinie 5.30. Teraz tak trochę na przekór Snoop Dogg i Are You a Freak? Yeah. Yeah. Hurry, hurry. Write your number on the napkin right now. And if you feel it, let me hear you say, oh. Cause I gotta know. cause you're running out of time. But this is not a chance you wanna blow. Cause we gotta go. The heat is murder. You think long, you think wrong. Get it out your mind. Jeszcze w trakcie trwania piosenki napisał pan Michał z wiadomością: jest i Snoopy, uwielbiam. No to ja jeszcze raz uściślam, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Tak, to był Snoop Dogg i też ten utwór uwielbiam. Are you a freak? To ja znowu zrobię muzyczny przewrót gatunkowy i tematyczny i znowu będzie element, który pojawia się regularnie od kilku audycji. Cotygodniowa dawka płyty Dotyk, czyli oczywiście Renata Lewandowska, poza tym Ali Babki, Orkiestra Polskiego Radia i Kropelka Egoizmu. Czasem podziękować niebu za te krokety. Renata Lewandowska, z którą w 100% się zgadzam. W życiu nie zaszkodzi kropelka egoizmu. 27 minut zostało do godziny 6. No to jeszcze sprawdzę, co dziś w pogodzie. A dzisiaj, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko okresami na Pomorzu Wschodnim całkowite. W całym kraju opady deszczu, deszczu marznącego, powodującego gołoleć, deszczu ze śniegiem i śniegu, więc jeszcze raz powiem, może być ślisko. Rano gdzieniegdzie mgła, temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, około 2 stopnie w centrum i na wschodzie, do 7 na południowym zachodzie, a miejscami na Dolnym Śląsku od 8 do 12 stopni, także może być naprawdę ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Say the day is ending, let's watch the sun go down and plan a holiday for. Stop a while and give you a smile and say hello. Oh, oh. You make me feel so good inside. I realize that loving you is worth the pain I'm going through. Let me tell you that I believe in miracles. Oh, I believe in miracles. Oh, I believe in miracles. Don't come on, girl, and show a little love on me. I don't know what they are saying or what the games that they are playing or if they're playing the same old game on me, on me. Let me tell you that I believe in miracles. Well, I believe in miracles. Oh, I believe in miracles. Don't place that I created just for you. So people have faith in what you feel. Believe in dreams as if they're real. And one day soon your miracle will come true, come true. I'll let me tell you that I believe in miracles. Oh, I believe in miracles. Oh, I believe in miracles. Don't Mark Capani i I Believe in Miracles. Obiecałam, że o 5:35 będzie rozwiązanie zagadki samplowej. Kto to słyszał? 2 minuty po czasie, ale jest i rozwiązanie. Dziś jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił. No i to nie będzie zdziwienie. Nikifor oczywiście gratuluje, jak zawsze. I już informuję. Dzisiejsza odpowiedź na zagadkę, kto to słyszał, to utwór Use Me z repertuaru Billa Withersa. No to słuchamy. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me here. All you want to do is use me. But my answer good getting used. Oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. Oh, he told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Bill Withers i News Me. Dzisiejsza odpowiedź na zagadkę, kto to słyszał. Pani Marta właśnie pisze, że po raz pierwszy od dawna jej rower przegrał z autobusem. No, upadek dzisiaj nie trudno, także mimo wszystko popieram. Pani Alina pochwaliła się swoim dzisiejszym upadkiem i napisała, że chodnik pod Rynną bywa zdradliwy, także jeszcze raz przypominam, proszę na siebie uważać, bo jest naprawdę ślisko. 19 minut zostało do godziny 6, no to jeszcze tak do dodania energii, kolejny utwór z projektu Albo Inaczej, w której artyści wykonują znane utwory rapowe w nowych aranżacjach. Tym razem Daria Zawiałów i utwór Nic. Sure. projekt Albo Inaczej, Daria Zawiało w utworze Nic. Ja mam dla Państwa jeszcze na dziś krótkie kalendarium muzyczne, które zaczniemy od roku 1935. Wtedy urodził się Tony Kaczor, właściwie Antoni Kaczor, piosenkarz, muzyk, wokalista zespołu Czerwono-Czarni. Wykonywał m.in. piosenki Ten pierwszy dzień, 17 milionów, Masz takie same jak oczy jak ona. W 1967 roku śpiewał na wspólnym koncercie z The Rolling Stones w Warszawie. Tego dnia, choć w roku 1956 w Glencove w stanie Nowy Jork urodził się także Lee Ronaldo, gitarzysta awangardowej grupy rockowej Sonic Youth. Rok 1959 to natomiast urodziny Lorenza Tolhursta, współzałożyciela i perkusisty grupy The Cure w latach 1976-89. No i dokładnie tego samego dnia, czyli 3 lutego 1959 roku, wydarzyła się katastrofa lotnicza, w której w wieku 17 lat zginął Richie Valens, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor rock'n'rollowy. W tym samym wypadku zginęli także dwaj inni muzycy rockowi, Buddy Holly i Giles Perry Richardson. Katastrofę nazwano później dniem, w którym umarła muzyka. No i tak pomyślałam, że skoro ten dzień tak zapisał się w historii muzyki, to chyba teraz na antenie nie może pojawić się żaden inny utwór. La Bamba. Mimo że zmarł w wieku 17 lat, to jego muzyka pozostała żywa na długie lata. Richie Valens. I mam dla Państwa jeszcze jedno uzupełnienie muzycznego kalendarium. Tym razem informacja z tych nieco radośniejszych i przy okazji bardzo soulowych. Myślę, że nie muszę Państwu przedstawiać grupy The Temptations. Otóż w roku 1943, oczywiście również 3 lutego, urodził się wokalista Dennis Edwards, frontman grupy. No i oczywiście tu również uzupełnienie muzyczne musi się pojawić i miał być utwór My Girl, ale ta piosenka ma tak hipnotyzującą linię basu, że nie mogłam się oprzeć. Ball of Confusion. People moving in, why? Because of the color. revolution, got control of sound. So shooting rockets to the moon, kids going up to soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So, round and round we go. Where the world's headed, nobody knows. Ball of Confusion, to za nami. 6,5 minuty zostało do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam, ponieważ utwór, który pojawi się na koniec, musi wybrzmieć do samego końca. Więc nie przedłużając, to była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję Państwu serdecznie za to dwugodzinne spotkanie. No i na koniec Childish Gambino i Me and Your Mama. Do usłyszenia.